Ja, nej, men nu spelar vi in på samma. Det vill jag. Välkommen till Derbypussar. Puss. Med Slinky. Och Thunder. Så jävla kul. Vad är det här? Det är en svensk podcast om... Borde Derby världens bästa sport? Världens fantastiskaste sport. Bara prata lite löst om svensk derby och vilka vi är, ska vi väl kanske börja med. Mm. Vilka är vi då? Ja, jag är Slinky, nummer 87. Åker, vad säger man, spelar för Stockholm Roller Derby. Sen i februari. Mm. Jag tror att jag ljuger, jag tror att det är januari. Nej, jag tror det var slut på januari. Ja, ja. Det är någonstans där. Mm. Spelar mest som jammer, tycker jag är roligast. Jag kom på det, jag gillar öppna ytor. Jag gillar, inte att trängas bland blocker. Ja, men det är därför kanske du kommer ut så snabbt. Ja, jag vill ut till friheten. Freedom. Ja, freedom. Ja, bra. Ja. Men du då, vem fan är du då? Caroline Thunder, nummer 03, också i Stockholm Roller Derby. Och jag klarar också min skills i januari. Och jag är blocker mest. Eller ja, typ alltid. Varför är du blocker då? Men jag hatar att jämma, så jag vet inte. Varför hatar du att jämma? Man får ju bara så jävla stryk eller inte. Ja, men det är väl det som är härligt. Nej, det är väl härligare att ge stryk. Men då passar vi perfekt ihop. Mm. Varför gör vi en podcast på svenska om roller derby? Men det finns ju inte. Det finns bra inte. Bra sagt. Bra. Där har ni det, tjejer. Man får ju hitta killar. Luckorna. Precis. Det är det som är grejen. När det är en sån ny sport, passa på. Ja. Starta en tidning för fan, det vill jag ha. Ja, jag vill också en tidning. Mm. En bra blogg också. Det finns bra om svensk derby. Men jag menar en allmän om svensk derby kanske har varit kul. Mm. Fast det är lite vi tänkte att vår Facebook-sida också kommer att funka som. Ja, det är sant. Vad heter vår Facebook-sida då? Derbypussar. Mm. Mm. Men varför börjar vi med derby egentligen då? Varför börjar du med derby? Alltså den här historien, ja. Jag vet inte. Jo, nej, men jag ville väl börja träna och jag vill inte träna vad som helst typ. Gud, det här känns som en intervju. Gud, jobbigt. Jag förstår dig. Men det är varför lugnt. Började du? Varför jag började? Mm. För att Abba Snabbisson i Umeå har legat på och typ försökt få mig börja med derby sedan 2010. Är det så? Ja. Aha, det är så. Ja, absolut. Alltså, jag har varit jättedålig. Men du är gammal skejtare, va? Du kan inte kalla mig skejtare. Hobbyskejtare. Vadå? Hobbyskejtare. Homieskejtare tycker jag. Hobby. Ja, hobbyskejtare. Ja. Absolut. Jag kan... Du har rullat innan. Ja, jag kan en ollie på min höjd. Vad är det? Alltså, man hoppar med en skateboarden. Vadå, i ramp? Nej. Mm. Alltså, jag kan åka lite alltså, i ramp. Alltså, hoppa och liksom, men... ja, flippa den så här. Nej, jag flippar inte. Jag hoppar bara. Jag lättar bara från marken. Det låter ju inte coolt när jag förklarar det nu. Absolut inte. Nej, men jag är åkt... Vänta, Olli. Heter det så? Ja. Är inte det också i fotboll? När man skjuter bollen utan att den nuddar marken och sen gör man mål? Eller? Nej, okej, okay, nej. Heter inte det Bolli? Det låter logiskt. Jag tror för mig att de kallar det för ja, det på tv. Ja, vänta, känner ett av målen på... I ja, ser du på idrott? Ser du på sport? Nej. Jag hade det i bakgrunden. Jag hör ju här. Du verkar se på derby, men du ser på fotboll. Nej. Busted. Fan. Men vadå, alltså, vad var det som fick dig att... Varför fortsatte du med derby då, kan man säga? Mm. För visste du vad derby var innan du gick dit? Nej. Visst jävla konstigt. Mm, det är så, varför är det konstigt? Det, men det är konstigt att man liksom inte vet vad man går till. Nej, men jag vet inte. Jag tänkte bara, fan, jag måste börja träna. Typ. Men hur hittade du tryouts? Mm. Alltså, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men när det är konstigt. Googlade, typ. Jag vet inte. Jag såg Whippet och sen några år senare flyttade jag till Stockholm. Och så tänkte jag, fan, och kanske har roller derby här. Då hade det bakhuvud helt enkelt. Ja, så sökte jag och så skickade mejl till våra Royals och Asså? STRD, ja. Asså. Och då hade Royals precis haft sin tryout. Så, och så svarade STRD bara, men kom på vår tryout. Och det var skitnervös, jag tog med mig min pojkvän. Jag vet, jag minns. Vi kan stå och kolla i kylen. Stackaren, stod han och kollade hela tiden? Det är faktiskt enda gången han har kommit kolla på mig, förutom det senaste boutet. Var det coolt när han var på boutet? När han var där. Ja. Men han... Kändes det? Det var skitkonstigt ju. Vadå då? När jag satt i boxen så kollade jag upp och han bara stirrade på mig. Nej, vinkade han eller? Ja, så skickade jag slängpussar såhär. Nej, helt... skickade han slängpussar? Ja, och jag bara, herregud. Jag skämdes så mycket. Och herregud. Jag bara, kolla inte på mig. Satt där och skämdes i boxen. Man får lite regler för sina åskådare som man känner. Jag brukar försöka inte titta på publiken. Jag visste inte vart han satt förrän jag satt i boxen och kollade upp. Och då såg jag honom. Jag bara, fan också. Du kände hans brännande blickar. Precis. Jag förstår. Inte bara, nej just det, vad dum jag är. Jag tänkte att du hade en jamref som stod och tittade på dig. Men det har inte blocker sådana. Vadå, vad har konstig du? Känsla. Vad har du nu när man sitter i boxen? Ja, det här är så jävla konstigt. För första, på typ ett scrimmage eller vad. Mm. Så hade vi riktiga refs som hade kläderna på sig och allting. Och så hamnade jag i boxen. Mm. Och så sitter jag i boxen, så tittar jag upp. Och så står Fluk och tittar på mig. Jättekonstigt. Och jag bara, what the fuck, vad är det med honom? Vad vill han? Han står och tittar på mig bara. Men sen inser jag såhär, nej just det. Vad ska han göra annars när han är jamref? Man har ju, alltså varje jam har ju en egen domare. Men jag tänkte på det, får jamrefen ge penalties till andra spelare? Om de ser någonting? Jag vet inte fan. Bra fråga. Säkert någon redaktör i Sverige som vet om det. Men det borde de få. Alltså, ja, men det borde de få. För tänk dig då typ om någon... Jo, för det fast tror jag. Då släpper de ju blicken från jämmen. Ja, men tänk om någon gör någonting på jämmen, tänker jag. Om du ser en clockwise på jämmen så måste ju jämmen kunna kolla ut den. Det jo, men jag. Om det är en blocker som... Typ kör clockwise på en annan blocker eller något. Och han ser det. Han eller hon. Ja, det är... Det är sant, det vet jag faktiskt inte. För då släpper man ju fokus på jammen. Då kanske jammen kattar. Då kanske jammen kattar. Ja, det är sånt de brukar mamma, göra. Nu kollar jag bort, nu kattar jag. Nu skiter om det hjälper, jag kuttar bara lite. Varför jävlas? Nej, men jag tror att... jag tror att vi måste kunna kolla upp det där. För jag tror att överhuvudtaget... Så jag vet inte heller vad det är för regler på outside pack reffen. Nej, är det inte nervigt att ha någon som kollar på det hela tiden? För när jag tänker inte på det. Nej, men när jag jammer, jag tycker det är skitjobbigt. Jag tycker att det är lite när trevligt. När man kommer ut där, och, eller kommer ut, eller om man är lead, eller vad, man får ju en ändå i sig. Men, alltså så jävla pinsamt. Nej, man får ingen om man inte lead, och bara nej tyvärr, du får ingen. Räcker bara till leaden. Du får åka ensam, skämmas, dåliga jävel. Jag får in i kapp om man vill ha någon som kollar på mig. Jag vill ha en domare som kollar på mig. Vad fan? Det är inte så att man kan kolla av det, det är bara att man vill ha en jämröfe som tittar på det. Nej, men jag tycker att det är lite trevligt. För det är så sjukt, för man en hel halvlek är ganska länge. Så det är så här, man har som ett bekant ansikte. Särskilt när det är några av ens egna refs från ens egen liga. Mm. Så är det skitkul att typ titta på Mattias. Jag vet inte om jag har haft honom som ref. Men typ Fluk. Mm. Man tittar på honom. Han ser som så trevlig ut. Mm. Mattias, vet du, han kan faktiskt fram till mig nu på scrimmage. Och sa att jag måste sluta kolla på refsen när jag gör något olagligt. Ja, det är ju... Så fort jag gör något olagligt så kollar jag på refsen och typ så här skäms. Ja. Och oftast så fattar de då att jag har gjort något olagligt och ger mig penaltyn. Och han bara, du måste göra bort det. Och det är så jävla typiskt mig. Så här duktig flicka ska kolla på refsen och bara, förlåt. Gjorde jag någonting? Ja, det är ju uppenbarligen när du ser så där skyldig ut. Nej, det där får man skärpa sig med. På helt enkelt slutliga olagliga grejer. Ja, det är dumt. Mm. Då hamnar man i den där hemska boxen. Mm. Alltså jag tycker det är ganska trevligt. Och jag spelar alltid så jävla bra när jag kommer ut från boxen. Ja, jo. Absolut. Jag tycker det är kul att komma ut i boxen. Ja. För då känns det som att man är jävla ska jag revansch. Får man känna sig lite superhero. Edition. Man bara, här kommer jag, bonusspelaren. Exakt. Det känns så här, som om de har koll på läget. Ja. Så jag kan bara komma in och bara vara bonus. Ja, exakt. Ja, faktiskt. Jo, men så är det. Känns det väl också när man typ står där tre. Så det är väl inte så trevligt att åka in där. Nej, fem alltså... gånger och känna att man har ställt åt alla män. Nej, jag tycker inte att det är någonting vi ska ta som en vana. Nej, det är ingen strategi. Nej, det är ingen bra strategi för alla nystartade ligor att få en bonusspelare. För man får ju inte sända ut fyra stycken. Men det är ett asbra tips att när man är i boxen, kolla på spelet. Och känn, alltså, när du står upp, när du har 10 sekunder kvar. Tänk vart är de nu? Vad kan jag springa in och hjälpa? Alltså att man har en plan när man går in. Men det är smart. Springer in. Jag har inte tänkt på det så på det sättet, visst. Men jag tror inte jag har återvänt så mycket som blocker. Det bästa är ju när man går ut från boxen. Jamen. Precis när jäveln kommer och man bara, fuck you. Oj, det är så jävla gud. Jag måste blocka lite mer, tror jag. Det låter kul. Det låter lite roligt. Det måste ju vara så mycket större press att åka in i boxen som jäveln, tänker jag. Ja, det suger. Faktiskt. Det är faktiskt inget kul. Nej, jag kan förstå det. Det skönaste är ju när man åker till boxen och så åker andra jämmer till boxen efteråt. Nej, fy fan. Jag hatar det. Vadå då? På scrimmage när jag jämmade så åkte jag i boxen och jag bara, yes, fan vad skönt. Ja, vila lite. Ja, vila lite. Och så kom den andra och jag bara, helvete. På scrimmage, ja, men på riktigt bara, jag tänkte bara, fan skönt, jag är så jävla trött. Ja, men jag kunde inte med och nej, jag hatar ju att jämma, så jag gav, jag gjorde starpass direkt. Det uppskattades det. Ja, det är bra att träna på Starpass, ja. Så du ja, bidrar ju till jämmer i alla fall. Och du gjorde sån här fin Tamara move. Så var det Tamara som skyddade. Ja, det var fint. Ja, fint. Men vad fan igen, Derby Sverige då? Mm. Hur senaste långt har vi nytt kommit? Uttagningarna till World Cup släpptes igår, va? Ja, jag tror det. Man får skicka in en liten formulär om Team Sweden. Ska du söka? Ja. Det är klart. Det måste man väl. Ja. Men vem vill inte vara med i sitt landslag? Mm. Gult och blått har vi ju redan, men det ska säkert vara en speciell känsla att få representera ett land. Ja, det har varit fett som fan. Det har man aldrig gjort förut, eller? Nej. Nej, skojar du eller? Nej. Men nu, alltså, det är World Cup är i Dallas 2014. Ja, just det, i december. Precis, så det är mer än ett år kvar. Ja. Men om inte annat så får man ju skrymma och träna med Sveriges bästa spelare. Det ser man inte nej till. Nej, det är absolut inte. Det är kul att se liksom hur Sverige står sig. Mm. Det finns ju svinbra spelare. Tuff konkurrens alltså. Det är absolut. Så jävla mycket bra lag nu. Ja, alltså hur många lag har vi i Sverige nu? Jag tror att, oj, det där låter inte bra. 25, typ 25 lag. Mm. Och jag frågade nyss och jag tror att det är typ 8 bout aktiva lag. Mm, det var väl 8 stycken som är med i SM, va? Ja, men då måste vi tänka också att det finns ju liksom Stockholm Roller Derby har ju både A och B-lag. Mm. Och Crime City har ju både A, B och C. Ja, men jag räknar ju som föreningar. Eller gör du det? Ja, tänker jag. Eller? Är det fel? Nej, men det är ju sant. Det borde man ju inte räkna så. Ja, eller? Jag tycker det. För man är ju ändå ett lag, även fast man är flera. Fast det är ju ett A-lag och ett B-lag. Jo, fast det är väl ändå, man jobbar ju, alltså. Jo, det är absolut. Man kan ju, som, nej, det blir inte. Ett lag kan ju inte spela mot både B-laget och A-laget samtidigt. Nej. För vilka är det då som är bout-aktiva? Det är väl Stockholm Roll Derby. Mm. Royal Army, tror jag det. Ja, men förlåt mig, det är förening vi snackar. Och så Göteborg, Roller Derby, Dock City, Crime City, Luleå, alltså Slaughter Daughters, Umeå Radical Rollers och Västerås. De heter bara Västerås, va? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det. Alltså grejen är att jag tittade upp lite namn på lag i Sverige. Mm. Och det är många som kör med bara stadsnamnet. Det är lite tråkigt, är det inte det? Jag tycker också det. Fast det är som sagt ändå bra reklam. Eller bra liksom, folk vet ju var de kommer ifrån. Jo, men man skulle ändå kunna ha alltså, officiellt sånt namn. Men, ja, men inofficiellt skulle man kunna ha ett roligt namn. Det är många som har det. Jag tror Gävle Roller Derby till exempel heter Slobber Knockers. Föreningen heter liksom Gävle Roller Derby. Men alltså, i och för sig Stockholm Roller Derby har ju Bastards. Och Bastards. Ja, det är ju sant. Allstars heter väl alltid Allstars i och för sig. De heter väl Stockholm Allstars, antar jag. Mm. Det är för konstigt. Men jag hittade ett lag som hade ett skitkul. Vet du, jag har kommit på ett nytt namn till vårt B-lag. Nej, vadå? The Awesome. Men det hette de ju förut. Nej, skojar du? Jo, skojar du med nej, mig? Fan. De hette ju det förut. Nej, fan, det måste du, jag det, ja, det måste du ha hört. Fan. Det här är ju någonting du bara, nu kommer smart och jättebra, Karolin. Ja, du kan ju föreslå det kanske. Ja. Historiet rätta då är ju våran Freshmeet-grupp som vi kom in med i januari. Vi kallar oss för Awesome Group. Exakt. Så då tänkte jag, Be Awesome hade ju varit aspassande. Men fan också. Men det finns redan. Ja, fan. Men här, kolla, jag har hittat ett jättefint lag som du skulle älska. Mm. För de har rosa kläder med knogjärn på. Nähe. Jo, Lidköping heter Suffer City Sweethearts. Vad menar du knogjärn? Alltså de har, deras logga är typ två skridskor så här, och så ett knogjärn framför. Mm. Så är det så här rosa, skitfin rosa färg. Fy fan. Jag vet, jag tänkte på dig. Alltså rosa och rött, kan vi inte bara ha? Nej, men alltså det är inte bra färger tillsammans. Vad heter de? Suffer City, alltså Lidköping. Det är ju skitfyndigt. Oh, visst är det bra? Jävla Suffer cool. City Sweethearts. Så jag tänkte om du ska byta. Ja, det är det jag menar. Om du ska byta liga. Lidköping, vill ni ha mig? Hur långt kan jag få byta till? Hur långt bort är det? Det är inte så långt. Det är typ två timmar. Pendla. Nej, en timme med tåg. Eller en och en halv timme. Lätt. Linköping. Ja, men Linköping, de heter Gorillas. De har en gorilla som logo. Coolt. Men man blir lite intresserad av vad deras bakgrundsstory är. Kan inte ligor mejla oss? Ja, tell us your secret. Ja, ni kan mejla oss på derbypussar@gmail.com. Ja, det måste ju det finnas. Det måste vi skaffa den. Ja, vi har alltså inte skaffat den här mejladressen. Nej, men precis. När det här kommer ut så har vi gjort det. Då måste det finnas. Men Helltown Hellcats, Helsingborg, fint namn. De är fina också. Det är jävla snygga loggor. Mm. Fan, jag ångrar fortfarande att jag inte köpte deras t-shirt i sommar. Jag vet. Men du kan ju beställa dem, tror jag. Jo, jag vet. Jag är så dålig på det. Jag vill ha Kallios tröja också. Jag glömde också köpa dem. Demolition Rollers är också fint. Vilket är det? Sundsvall. Mm-hmm. Alltså, sen måste vi ju ge lite en Lost Dog City Rollers. Ja, som har så jävla snygga kläder. Mm. Det var för att du är göteborgare. Ja, men vad fan. Deras hjälmar är så jävla skräcken jag. Och så har de snygg hejaklack. Mm. Oh, snygg, alltså jag menar, du menar att det är bra hejaklack. De är inte, alltså, de är nej, men de är ju jävligt snygga. Jag vet inte om de är så men snygga. Men de är ju de här ja, men det är de jag menar, sidorhattarna ja, och sånt. Ascoola. Skitcoola. Och så de åker ju med dem överallt. Sen så har ju Göteborg startat ett manslag. Mm-hmm. Som heter... Vadå, Dock City eller Göteborg? Göteborg. Mm-hmm. Som heter någonting med Simon. Okej. Okay. Ja, det är Drunken Seaman, nej. Det är i och för sig jävligt roligt. Jag vet, jag är svidrolig. Det är ju jävligt göteborgskt. Jag vet, exakt. Ja, Dock City. Det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej, jag har läst det någonstans. Jag tror, jo men vet han, Mick Jagger. Domaren, eller reffen säger man ju. Jäger som jäger shotan. Ja, ja. Fan vad du har koll. Ja, men det är bara för att jag har kollat upp deras lag. Men Mick Jagger, han är typ... Jag såg bara någon bild när han var coach, typ. Mm. I alla fall. Coolt. Ja, det verkar coolt. Men för i Stockholm har vi ingen riktig mansliga. Nej. Inte liksom uttalat. Många är våra refs som är med Murphy. Exakt, och då är ju Team Sweden om du tänker. De kanske är med. Jag tränar om scrimmage. Då kanske bara tänker inte det att det kommer gå bra ändå. Men hade det inte varit jätteroligt? Jo. Ha typ två killar i varje lag. Och så kan man köra på. Absolut. Jag har inga problem med det. Men det är väl bara det att vi typ... Vi kör ju med slopp ibland. Ja, men det är det. Problemet är vilka ska vi ha som... Alltså de, ja, de killarna i vårt i Stockholmsområdet är ju refs. Och jävligt bra refs. Mm, det är sant. Och det skulle betyda att vi tjejer måste step up och faktiskt kunna... Det är det jag också tänker. De måste ju få hjälp, så vi måste ju steppa upp och bli refs för dem. Jag tänkte att vi borde kanske... Jag skulle gärna vara refs för... Alltså typ... Man skulle tjäna på det. Royals eller något. Mm. Man skulle tjäna på det helt plötsligt. Ja, alltså verkligen Stockholm Roller. Alltså, alla regler. Roller Derby, men Sverige Roller Derby. Alltså, att alla får... Nej, men jag menar också att man hjälper andra. Alltså hela absolut. Roller Derby i Sverige. Och hjälp, alltså. Jo, men vad fan. Det finns liksom, som sagt 25 ligor. Mm. Och jag tror nog att alla ligor inte har refs. Nej. Jag tror inte så att alla ligor typ... De har inte sin tränare kanske. Nej. Nu på scrimmage i söndag så var det 3 refs som var och gästade oss. Asså? Ja. Hur många var ni? Ja, vi var jävligt många refs. Jag tror fan vi var 7 typ. Det är ju som en uppsättning. Mm. Vi hade en från Royals, en från Luleå och en från... Ja, den sista kommer jag inte ihåg. Fan vad kul. Mm. Han från Luleå tror jag det var. Jo, Luleå. Han berättade att när han reffade sitt första bout så hade han stått på skate en dag. Nej. Han hade fått... reglerna i handen och skates. Och så bara, varsågod, du får reffa. Du skojar. Nej, men då fan. Så jävla coolt. Ja, det hade varit kul om man kör sitt första bout då. Så här, varsågod, ut på skates. Ja, men tror du inte att det är så i några ligor? Jag tror fan det är så. De som inte är ofta Alltså de har nog åkt skridskor ett tag i alla fall. Alltså, de får nog inte bara så här skridskorna i handen, kör. Ja, no, no, men jag vet inte hur mycket de har åkt. Nej, nej, nej, absolut inte. Det finns ju mycket, mycket ligor. Alltså, jag tänker att de ligorna som är så de som få, inte alltså, kör kanske inte Bauta, men Skrimmage i alla fall. Ja, ja, absolut. I och för sig, ja. För jag menar, ja, absolut. Jag menar, man kan inte hålla sig, tänker jag. Nej. Och man är en ny stor liga. Vi var ju tvungna att hålla oss ett halvår. Jag vet. Vi var ju tvungna att utveckla min skills. Mm. Är det inte så alltid det? Igen. Alltså, förutom de som inte är ofta. Alla som är ofta just, måste väl just, vänta. Just det, ja, det är rätt. Precis. Man måste vara min skill klar för att få köra scrimmage. Mm. Men sen är det ju liksom, jag vet att det är om man är med i Wifta. Men sen är det upp till ligorna själva hur vad de anser vara ett scrimmage. Mm. Alltså, det är ju... Det är ju väldigt otydligt. Mm. För jag menar, en träning där man kör fyra hörn och man släpper dippen. Ja, det är men vadå, det har vi väl inte kört i freshmate? Nej, det har vi inte gjort. Nej, det körde vi inte. Men det kallas inte scrimmage, tänker jag. Nej, nej, men det är ju typ det. Så alla ni ligor som inte har klarat min skillen kan ju köra en övning som heter fyra hörn. Mm, hur går den till då? Ja, men det går ju fan inte att förklara. Jo, jo. Man är fyra hörn på träken. Och så delar man upp hela... Alltså alla spelare i de här fyra. Jämnt. Så att det är jämnt. Mm. Ja, nej. Första hörnet är en jammer. Andra hörnet är en blocker. Mm. Tredje hörnet är en blocker. Fjärde hörnet är en helper. Så först börjar jammern från första hörnet. Och så skater den. Och så vid andra hörnet så kommer blocken och försöker stoppa jammern. Tredje hörnet så kommer en till blocker och försöker hjälpa sin blocker att blocka jammern. Och i fjärde hörnet så kommer en helper och försöker hjälpa jammern att komma förbi blockerserna. Ja. Så det blir som en litet jam. Det är inte för mycket blockers där. Nej, två blockers, en helper, en jammer. Ja, precis. Exakt. Det blir som ett litet jam. Ja, så det är snarare lite skrum. Och sen när man kommer tillbaka till det första hörnet så kommer en ny jammer så får de andra... Ibland kör man lite längre om man vill. Det är svårt att sluta. Ja, det är svårt att sluta. Det är fan farligt det där. Vi måste lära oss något. Jag har lagt på mig en dålig vana. Jag börjar blocka efter... Alltså, om jag är på väg att blocka någon när de visslar så blockar de ändå. Jo, men det gör man ju. Ja. Men får man det? Alltså, jag nej, det får, man inte. Få, det får man inte. Nej, jag måste sluta med det. Skärpning. Ja, men jag blir så äggad. Jag blir så här, fan. Ja, men det är kul. Ja, men man bara, fan. Men just att en person fortsätter åka och bara, du ska inte gå förbi här. Du är ju blåst av. Exakt. Det är slut nu. Ja, ska exakt. Fan. Om det är en jammer. Visst fortsätter alltså, du så fortsätter jag. Ja, men vadå? Om det är en jammer så måste man ju få fortsätta. Nej. Ja, men jag tänker säkra för att det är osäkert. Ja, men vad fan, ja, jo, det är sant. Men hur har vi tänkt, hur vill vi ha podden i framtiden? Vad har vi tänkt? Vi har väl tänkt ge lite tips på on-skate och off-skate-övningar. Lite ref-frågor. Ja, alltså typ om man skulle snacka med ref någon gång. Kanske till och med ett helt program om, eller med intervjuer med refs. Då kan ju folk skicka in frågor om lite regler vad de vill som veta. De tycker är otydliga, typ. Exakt, det är det jag tänkte överhuvudtaget att... Facebook-sidan, att folk ska skicka in vad de vill ha reda på. Mm. Vi är inga experter, men det finns experter. Men vi kan prata med experter. Precis. Mm. Och så kanske vi kan ha intervjuer med lite roliga folk. Mm. Vi tar ett Derby-folk, typ. Mm. Jag har redan hängt ut lite krokar. Asså? Mm. Asså, är det hemligt? Nej, kanske. Nej. Vi håller det. Ja, jag tänkte det. Så inte folk... Det får passa ämnet också. Passa ämnet. Ja, men om vi har blocker avsnitt så kanske vi ska intervjua en blocker. Och är det jammer avsnitt så kanske vi ska intervjua en jammer. Absolut. Och typ ett fresh meat avsnitt så kan vi intervjua lite freshies. Ja, vi har ju faktiskt 25 freshies här. Inte bara lite freshies. Nej. Vi har en hel roster freshies. De ska göra min skills på söndag. Lycka till! Lycka till! Ja, fan, de är så jävla grymma. Ja. Helt galet. Men det är ju helt bisarrt när man tänker på att vi tar in, jag tror vi tar in en fresh meat per år va? Mm. Alltså en fresh meat grupp per år, inte en fresh meat per år. Nej, men tänk om alla ligor gör det. Ja. Vi är 25 ligor och det är 25 spelare. Mm. Vi var 8 lag i SM i år, första SM:et. Och fatta, exakt, ärligt. Nästa år så kommer typ många ligor hållit på i minst ett år. Mm. Det kommer bli svårare. Mm. Mm. Det kommer bli fler lag. Mm. Om inte annat. Det är skitkul. Det är ascoolt. Och dessutom gör det mycket lättare. Ska man flytta så är det mycket lättare att fortsätta med roller derby. Mm. Det ska vi också prata om i ett avsnitt tycker jag. Hur det är att transfera. Mm. Oh, vi har ju massa transfer vi kan prata med. Ja, vadå? Alla är väl typ nästan transfers. Ja, någonstans i grunden. Mm. Du skulle ju aldrig spela med något Göteborg-lag. Jag hade ju inte... Men man måste, nej, jag hade ju aldrig börjat rollerby om jag hade bott kvar i Göteborg. Då? Nej, men en stor anledning till att jag började var ju för att jag hade precis flyttat hit och hade inte så mycket vänner och inget att göra. Liksom. Det är ju ett skitbra sätt att träffa massa nytt folk och röra på sig. Och, men Göteborg hade ju mitt liv. Eller så här, jag tror inte att jag hade börjat då. Är det sant? Mm. Jag började uppenbarligen aldrig i Umeå. Nej. Och Abba... Nej, man har ju sina rutiner och liksom vänner. Och, alltså Derby är en jävla stor omställning från ditt vanliga liv. Alltså jag tror att det var svårare att ta sig till en tryout i hemstaden. Mm. Alltså, för om nu är det är någon kompis eller något sånt där. Ja, men precis. Det är jättemånga som gör det. Men jag tänker om vi hade tagit oss dit så hade vi nog blivit fastnat direkt. Ja, jo, det är sant. Det är sant. Men nu hade vi inte så mycket annat att göra. Nej. Sen vet jag inte. Jo, det kanske var... Jo, det kanske fanns roller derby då. Nej. När startade Göteborg roller derby? Jag flyttade dit för 2 år sedan. Men vad fan, de började 2009. Jaha, jag skämtar bara. Så okay. Det fanns... Ja, jag borde ju ha gjort det. Fan, då kanske man har varit bättre nu. Men då kanske inte hade spelat med Stockholm heller. Nej, det är sant. Så det kanske man inte... Jag vet inte. Hur mycket patriot man egentligen är... Du menar att man är lojal till sin liga? Ja, eller till sin hemstad. Nej, hemstad tror jag inte spelar stor roll. Nej, alltså det är det egentligen. Man jag tror att man får kärlek för det första laget man hamnar i. Ja, jag tror också det. Det är väl den som alltid kommer ligga närmast hjärtat. Det är därför jag tycker det är så här, städerna, eller lagen borde inte heta stadnamn. Nej. Det vore bättre utan. Ja. Är det någonting mer i Sverige? Vi kanske kan prata om, varje avsnitt kan vi prata om en liga i Sverige. Hur länge de har funnits och var de fick sitt namn. Kan ringa upp sånt. Dem? Ja. Ja, det är smart. Kan vi prata med dem? Bra idé, vi gör det. Vi gör det. Vi hör av oss till någon, fixar något nummer, så pratar vi, så kollar vi hur läget är med den ligan. Mm. Hur många de är och ja, skitbra. Och så kanske man kan köra... Om de har kommandebout och sånt där. Så kan vi göra lite reklam för att bara. Precis, det har jag tänkt att också på Facebook-sidan att lag gärna får skriva in saker som de vill att vi ska ta upp. Typ om de har ett bootcamp eller om de kanske vill ha någon gästtränare hos sig. Mm. Alltså någon från en annan liga i Sverige. Mm. För det är det vi tänker att vi vill vara lite grann. Alltså som en knutpunkt för svensk derby. Och då vill vi väl bara vara språkrör för derby. Ja, det låter jättestort. Men det är vi väl inte. Men skulle gärna vara ifall folk vill det. Ja, det är väl fint. Och en anledning till att vi börjar med en podcast om derby är väl för att vi älskar att prata om derby. Ja, vi pratar om derby hela tiden. Ja. Och folk blir kanske less på det. Man kan ju inte prata om derby med någon annan som inte spelar derby. Nej. Det går ju bara att prata med sina lagkamrater. Det är inte schysst. Nej, det är inte riktigt schysst. Och de förstår inte riktigt heller. Nej. Ja, men jag förstår dem. Alltså, jag förstår dem självklart. Alltså, jag vill väl inte höra någon prata om... Nej. Nej. Ja, men det är lite träning. Alltså, är det typ där lastbilar. Det är inte så intresserad. Alltså, är du mer intresserad av lastbilar än fotboll? Ja, fan alltså. Jag hatar sport. Ja. Det är fan inte kul. Jag förstår inte. Du måste inse nu, Caroline. Nu sysslar vi med sport. Jag vet. Jag måste omvärdera mig själv. Ja. Oh, för ett tips till Championships är ju snart. Mm. Vifta Championshipset. Mm. Chipset. Bra, bra slang. Nej, men kör ihop en liten fest. Samlas ligor. Ah. Alltså man behöver inte samlas olika ligor, men man kan ju samlas inom sin liga och ha en liten... Härlig get-together. Vadå, vad skulle det vara för resultat med det? Nej, men det är trevligt att se på derby. Det är trevligt. Ja. Vänta, jag trodde att vi pratade om World Cup. Alltså. Nej, för nu är det trials. Nej, men för fan. Jag menar championships. Det är ju nu... Ja, vi ska ju ha en fest snart. Halloweenfest, ja. Fy fan, alltså. Jag kan inte sova. Jag ligger och tänker på hur jag ska sminka mig. Men det är ju stört. Ja, jag vet. Jag har redan börjat sminka zombiebett. Kan du inte bara sminka dig nu då? Ja, men jag gör typ det. Jag gör typ det. Det är sjukt. Jag har sminkat mig typ 2 dagar i rad nu. Kommer inte Hugo hem ibland? Det blir jättebra. Nej, men jag tänker när jag kommer hem där på natten och är brusad och ska lägga mig. Tänk om jag glömmer bort sminket. Eller typ lägger mig. Och så är det så jättefull så liksom. Du bara. Låter som en zombie också. Det är fan bra. Fy fan, ligger och kräks typ. Hugo bara kör en silverpål genom hjärtat på dig. Akta dig. Börja försöka så här exorcista. Ja, nu hur? Han bara klickar fast i sängen. Så här, Caroline, Caroline. Oh, ja. Ja. Jag vill inte veta vad Hugo har för preferenser. På så sätt. Om man gillar klickar fast zombisar. Det får han gärna göra. Bara jag slipper vara med. Vi har ju fördelen att vi får träna med. Alltså våra tränare är ju Sveriges. Det kan förstås man säga. Skulle jag vilja säga. Eller, ja. Jag skulle vilja säga att de är väl i alla fall bland Sveriges bästa tränare. Precis, så de är ganska erfarna. Ganska. Ja, de är väldigt erfarna. De är ganska väldigt erfarna. Och det är väl inte alla som har den. Nej, precis. Och det är det jag tänker också så här. Den här podcasten är lite för. Alltså mindre ligor eller folk som vill börja med derby. Mm. Alltså typ. För i både USA och Australien och i England finns det ju derby-podcasts. Mm. Och jag lyssnar ju på dem. Mm. Men de är inte så aktuella för oss liksom. Nej. Det är inte så intressant. Mm. Och jag har alltid så här, man grejen när man börjar med derby och håller på med derby så försöker man typ, man sväljer allting. Mm. Alltså man är som ett djur, man söker allting som har med derby att göra. Man typ sitter på internet, läser bloggar. Drills. Ja, kollar på YouTube, kollar på drills. Alltså det är så här. Men och varför kan vi inte ha sånt, varför kan inte, för tycker Sverige, alltså derby börjar bli så stort i Sverige att vi. Nej, men det är så konstigt att det inte är större i, alltså att det inte finns typ tidningar och så. Nej, precis, för jag tror Finland till och med har en tidning, såg jag nu. Jaha. De har ju fan till och med ett skateföretag, alltså de har jag vet, de har ju egna boots och sånt. Ja, skitsnygga boots. Alltså. Och det jag tycker också, derby i Sverige har inte blivit så stort än. Nej, men det är så att för de som inte har tillgång till så mycket information, ja, alltså mindre precis. Ligor. Det är väl de vi mest riktar oss till, eller? Till alla. Ja, men till alla. Men det är väl de som har mest nytta av våra. Nej. Alla derby-människor. Jag vet att alla derby-människor vill höra om derby. Ja, nu ska vi inte. Jo. Men vadå? Jag hade läst vad som helst. Jag hade typ så här lyssnat på vad som helst. Ja, det är sant. Det är sant. Det kunde vara typ så här en country-gubbe som sjöng om derby, hade jag typ gått hit. Nej, men du är ju derby-människa också. Men det är ju du också. Nej, men jag vill inte erkänna det. Nej, du vill ju inte det. I men, mitt huvud är jag fortfarande inte det. Alltså man är ju olika som människor liksom. Mm. Vissa är ju så här, de blir lite fanatiska. Ja. Nej, men jag är ju det. Fast jag är ju ganska mycket fanatisk i mitt eget huvud, tror jag. Men, alltså så här, sitter och tänker på det konstant. Fast ja, jag, men då är du ju för fan döver. Jag vet, men jag gillar ju inte att kolla på döver. Det är en skillnad mellan dig och mig. Det är att du är ju inte lika mycket. Alltså, internetbaserad. Nej. Det är mer analog. Ja, det ser ut som att det snöade ut. Eller? Jag tror inte det. Nej, det är. Jag har ett tips till alla. Det är höst. Det börjar snart snöa. Ut och åk. Ja, gör du det nu? Ja. Är det sant? Åk till idag. Aha. Det är bara för att jag vet att snart kommer vind på. Vart åker du då? Ut på gatan bara. Fan vad kul. Mm. Jag gör aldrig det. Det är svinkul. Alltså så här, oftast för man ofta åker på cykelvägar. Mm. Då tänker jag att det är. Alltså ytterlinjerna av vägen är liksom tracken. Mm. Jag försöker alltid låtsas plocka ut folk. Smart. Mm. Men jag tycker det är mycket klumpigare att vara ute i jul. Ja. Det går inte att hoppa. Och jag längtar att mina skates kommer. Då kan jag ha mina gamla L3 som är ute boot. Det är många som gör så. Mm. Det är smart. Mm. Vad har du för skates? R3-er. Ja, alla har det. Ja. I början. Jag hörde på en podcast nyss där. Bara, ja, man kan köpa de billigaste R3-erna. Och sen om man fortfarande älskar derby efter ett halvår kan man ju köpa nya bättre. Ja, men du vet, våra freshmates, de är ju det. De börjat kolla på skates. Men det är ju så. Då får jag lite panik. Alltså ja, grejen är ju så här. Vad fan inte jag har köpt innan? Jag tror vi ska prata om det här i freshmate-avsnittet också. Det här med varför inte köpa bra skates direkt. Nej, men inte direkt. Fast de är svindyra. Det är ju dyrt som fan. Ska du ha bra plates? Fast man kommer ju kunna sälja dem liksom. Jo, det är sant. Fast de formas ju, jag vet inte, jag hade inte velat köpa begagnade boots i alla fall. Kanske inte plates så mycket. Kanske. Plates kan jag köpa begagnat. Men inte. Ja, för de åker man väl inte in, nej. Antar jag. För mig är det lite så. Att när man går på planen ser man liksom någon annan. Men det är ju lite grejen typ så att man. Alltså, i sport är det så enkelt att vara bra. Mm. Alltså om man jämför med jo, men det är så här, i verkliga livet är det så många olika plan. Ja. Man måste diska och bädda och allt sånt. Ja, du menar så, där spelar inget sånt roll. Nej, precis. Nej. Där är man liksom, där räknas inget annat. Där är det så här, är du bra eller är du inte bra? Mm. Det är lite enklare. Fast det är också, just för det blir ju så lätt att bli bra fast du inte, alltså jag hade ju aldrig tränat någonting i mitt liv. Och ändå har jag blivit ganska okej. Men det tror jag för oft. Och så att det är så för de flesta. Ja, nej, men det är för att alla börjar på noll. Och typ. Därför tror jag att freshmeet sånt är liksom uppbyggt. För hade det varit en annan sport så hade man ju inte haft freshmeet. För då är det så här, men alla vet redan hur fotboll funkar. Ja, man kan springa. Precis, och då blir det så här, okej, alla som började från noll typ. I alla fall. Ja. Eller vadå? Alltså har man tränat innan vad som helst, det har man ju faktiskt. Ja, alltså man har alltid en fördel om man har fortsatt. Eller man har, men jag blir typ irriterad på folk som säger att de har börjat från noll. Om de inte har börjat från noll. Ja, jag vet. Alltså inte irriterad, men jag blir så här, fan, har man tävlat någonting i sitt liv, då har man inte börjat från noll. Nej, absolut, absolut. Jag tänker bara att man så här, i derby har man ju börjat från noll. Jo, alltså, jag man vet. Har ju inte, men har man muskler? Du vet, nej, men vi var ju spela in ett avsnitt med tapes. Mm. Tapes testa saker på det. Mm. Då var det en kille där. Och han hade ju aldrig stått på skate innan. Men han var så sjukt vältränad. Ja, jävlar. Han var ju svinbra och han parerade alla gånger han höll på att ramla. Så jag menar bara det att du har muskler. Ja, ja. Men han var inte så bra på att åka. Nej, men han kunde ju, alltså, han kunde ju hålla sig från att ramla genom att spänna muskler. Jo. Så har man muskler så har man ju fördel. Absolut. Mm. Det är helt klart. Mm. Men också är det ju så att det sägs ju att man, de som redan är bra, eller som har enkelt så blir bra, de är inte lika långvariga. För att de blir uttråkade. Ja, just det, för de utvecklas alltså de som, inte. Nej, precis. De som utmanas och utvecklas hela tiden. Mm. Det är ju som, istället för att vara, okej, nu är man bra, ja. Det är som inte så stimulerande. Nej, det är sant. Men därför måste man ju hela tiden, om man är så lättutvecklad och snabbutvecklad att det går bra för en snabbt, så måste man ju liksom hela tiden utmana sig själv. Mm. Och inte tänka att träningarna kanske... Sätta eller, nya småmål. Precis, att man hela tiden så här, nej, jag är inte fullärd. Nej. För annars så kommer man ju bara vänta till den, tills alla andra är i samma nivå som en. Ja. Och då kommer man ha tröttnat redan, tror jag. Mm. Men vad tänkte vi prata om? Alltså i Sverige, hur känt är derby i Sverige? Ja, men jag tror ändå att det börjar bli ganska känt. De flesta vet väl ändå alltså relativt vad det är, eller? Vad the fan? Jo, men alltså jag tror det. Jag tror ändå, de flesta som jag stöter på, som jag säger att jag tränar roller derby, så vet de ändå ungefär. Men det är typ alltså någonting på skates. Alltså vet jag i alla fall att det är på skates, det är ju en fördel. Jo, absolut. Jo, det, och sen mycket har ju folk sett filmen. Whip it. Ja. Men sen tänker jag rent i Sverige också nu när SM var det var ett sjukt bra steg. Skridskoförbundet överhuvudtaget är väl bra att vi får Crime med City Love. Ja, dokumentären. Den är fantastisk. Nej, fin. Nej, men vad är det mer som vi har som man ska kunna tänka var liksom så stora steg? Ja, men alltså överhuvudtaget, vi är ju med i tidningarna jätteofta, känns det. Mm. Och jag tror just det grejen att vi är i sportsidorna ibland. Mm. Att vi inte bara är... Men jag tror att vi har nått ut till en ny publik nu. Mm. Jag tror det. Vi har fått en egen Ultras-fanclub. Mm. Det är coolt. Det är absolut, coolt som fan. Det är coolt. Det är typ 5-6 killar som är i 20-årsåldern som typ sitter och hejar på oss. Ja. De är så jävla goa. Ja. Så jävla coolt. Bara det är så verkligen tydligt tecken på att derby håller på att bli stort. Ja. Men alltså, liksom, vilken publik är det som kommer? Alltså, vilka är det som gillar derby? Alltså, jag tror faktiskt att de flesta är familj och vänner. Alltså, kollar man på läktarna så är det ju mycket barnfamiljer. Mm. Alltså, det är ju oftast alltså, typ syskon och grannar och kollegor. Det är inte så mycket folk som inte alls har med derby att göra. Det är ju de man vill få dit, för om de ser derby så kommer de ju... För, så jag menar, fan, bara om man hör om det så fattar man ju inte vad det är. Nej. Men det är det, man måste verkligen gå dit och titta på derby, för det är så sjukt mycket action. Mm. Men det är det som är så coolt, det händer alltid någonting. Ja. Så offensivt, defensivt, strategier, gå sjukt fort, rullskridskor. Alltså bara det, överhuvudtaget är det så här, en uppvisning i jävla skills. Mm. Ja, det är ascoolt. Jag har tänkt på det, jag tycker att derby borde få vara med X Games. Vad är det? Det är en tävling... Som brukar sändas på 1 eller 2, alltså SVT Play tror jag brukar sändas på. Mm-hmm. Och det är ju såhär skateboard. Så jag vet inte, men jag brukar se det. Jag tycker ju att det är åtminstone en gång per år. Det är skateboard, BMX. Jag tror till och med att det är såna här crosscyklar. Mm. Alltså jag menar, vi är ju, jag tycker ju personligen, ja, jag tycker personligen att vi är närmare en extremsport än bandy till exempel. Ja. Vi passar ju inte in i varken liksom, vi är inte en skate-tävling. Mm. Det är inte individuella folk. Nej. För men det är det oftast extremsport. Det handlar ju inte om skills eller? Alltså att man, det är någon slags uppvisning är det ju inte. Ja men exakt. Nej precis, det är inte, nej exakt. Det är det derby inte är. Mm. Nej, exakt. Nej men jag tycker det. Att derby är mer en extremsport än en, som en vanlig idrott. Mm. Jo, det är sant. För det är så mycket annat. Jag menar, okej, okay, hockey, fine, de kör också på skridskor. Men det är inte alls samma... Det, jag tycker fan att rullskridskor är lite coolare att se på. Ja, men är det coolt som avgör om det är en extremsport? Nej. Nej, men jag tycker att just bara säga att det är extremt coolt. Okej, okay, vi ska starta en ny tävling som heter extrem cool sport. Ja, extrem cool tävlingen. Ja. Men det då skulle vi vunnit. Ja, mm. Det är det jag menar. Vi har ju verkligen så här allt. Det är som, alltså, fine. Alltså, jag tycker att det är roligt att se på skateboardåkare mm. med tricks. Mm. Men hur spännande är det? Nej, det är ju mer spännande att se på två lag som tävlar mot varandra intensivt mm. och typ tacklar varandra. Ja. Så jag tycker vi borde få det. Och dessutom är det så jävla coolt att det bara är tjejer. Tycker du inte det? Jag tycker att det är coolt att tjejer är så jävla grymma att vi har skapat sporten. Ja. Men däremot... alltså, det är jättekul att det kommer killar också nu. Men jag menar att det är tjejer som dominerar den här sporten. Det är så jävla coolt. Men det är bara, alltså, det är ju taget så här, för ingen annan sport. I vanlig hockey så får tjejer till exempel inte typ block... Vad säger man? Hitta varandra? Nej, man får inte tacklas. Nej, precis. Inte tacklas heter det just det i hockey. Och det finns typ inte så många sporter som är... Nej. Nej. Får... Alltså alla andra sporter i princip så är ju killar dominerande. Mm. Det är typ tennis som tjejer är. Och det måste vara jättekorta som tjejer tjänar typ mer. Och de måste, ja, och det är ju därför. Eller? Jag vet inte, men de hade väl, jag tror att de tog bort den där regeln. Vad har vi gått igenom? Har vi gått igenom aktuella grejer i Sverige? Ja, det är väl, alltså just nu är det väl bara uttagningen. Team Sweden-uttagningen. Som är dominerande. Mm. Det är sjukt spännande. Ja, det är verkligen det mest spännande som händer i Sverige nu. Ja. Alla ligor, fan, gå in på Team Swedens Facebook-sida mm. och kolla. Gilla och anmäl er. Ja. Man kan inte förlora. Ingenting att förlora. Det kommer bli så jävla roligt. Är det liksom, om man tänker så här, derby är inte svinstort i Sverige än. Nej. Så är det någon gång ni ska passa på så är det nu. Ja, men vi ska vara glada att det inte är så stort än. Så man fortfarande har chans att bli precis, bra. Precis, så njut ja. Innan det exploderar. Mm. Vilket jag vill att det ska göra. Ja, men och vilket jag tror att det kommer göra. Alltså. Men ska inte tänka så. Nej, jag tycker inte konkurrens. Konkurrens är kul, ja, precis. Men då, alltså, du kommer ju aldrig pusha dig själv bättre om det inte finns konkurrens. Nej. Det blir ju ingen tävling annars. Nej, men då har man ingen att tävla mot nej, heller. Då kommer precis. Inget lag utvecklas. Då kommer vi aldrig kunna slå USA. Sant. Jävligt. Så det är vårt sätt att ta över världen. Men först ska vi slå... London. Ja, ja, men de kommer det är ju vi i Europa. Ja, men de kommer vi aldrig köra mot. Varför inte? För att deras rankningar kommer förstöras totalt ifall de kör mot ja, men ett europeiskt lag. Ja, men du menar på World Cup nu. Eller? Nej, men överhuvudtaget deras WIFTA-rankningar kommer ju förstöras totalt ja, men det är ifall de spelar mot är det större chans att vi får möta USA menar du? Du menar i World Cup? Nej, men vänta, vad pratar du om nu? Du sa att vi ska slå USA. Ja, men jag menar bara allt. Ja. Jag menar bara att de jävlarna, de är så många. Så det är klart att det finns asmånga bra spelare och de började där. Nej, men de kommer alltid dominera. Kommer de inte det? Ja, men jag vet aldrig. Sverige är litet men mighty. Mm. Ja. Vi är artiga. Vad heter vi bara Team Sweden? Mm. Är det inget roligt inget, namn? Nej, inga lag är roliga. Det är ju det är landslag liksom. Ja, men ändå. Team Sweden, vad ska man heta då? Mm. Roligare. The Land of the Ikea. Mighty Balls. The Mighty Balls. Ja, jag vet, det lät jättekonstigt. Det lät jätte... Ja, men jag tänkte på köttbullar, jag fattar. Ja. Men det är fortfarande... Nej, det var konstigt. Och så tänkte jag Mighty Ducks. Team Sweden, the ja, Mighty, vet, Mighty Balls. Mighty Ducks och så Mighty Balls istället. Ja, jag förstår dig. Mm, det var konstigt. Ja. Vi glömmer det. Ja, vi kanske kan försöka glömma det. Mm. Men vad fan, annars då i Sverige? Ja, men att Crime City-dokumentärerna kom med, att SM sändes i SVT Play. Ja, det är coolt. Det är bizarrt, sjukt. Och du är nu riksvensk, eller rikskändis. Riks, vad tänkte du säga? Riks? Rikssvensk. Rikssvensk. Tack Karin, ja, jag är glad. Jag har ju bott nu i Stockholm här i 3 år, så jag borde vara rikssvensk snart tycker jag. Ja, men du är ju rikskändis. Som sportkommentator. 0-0. Det är 0-0. För evigt. Forever. Vad är det mer då i Sverige som har exploderat? Mm. Att vi kommer vara med i Tabes-programmet. Ja, det är coolt. Det är alltså det vi kommer bli så kända bland 12-åringar. I november, då jävla sänds det första. Tabes testa saker på det. Derby. Roller derby. Roller derby. Precis. Det var sjukt kul. Det var sjukt kul. Men vad är det mer då i Sverige? Alltså bara överhuvudtaget att vi har 25 lag i Sverige är helt sjukt. Det är typ det coolaste. Sen är det gör jag sådär att jag håller med dig i allt du säger. Men det är lugnt. Det är lugnt. Jag gillar det. Jag gillar det när du håller med mig. Det känns bra. Så, härlig uppmuntran. Nej men utomlands då, vad är det för aktuella grejer där? Team USA har släppt sitt roster. Alltså de har valt ut sina? Ja. För de är alltså sjuka jävla uttagningar. Ja. Man betalar och det var publik och allting. Jo, 32 pers. Coolt. Mm. Coolt som fan. Ska vi se vilka vi ska slå sen då. Mm. Men sen, Vifta Championships är ju i, när vi är i Kuvola. Är det så? Ja, ja men då får vi kolla besviken. Där. Ja, men vi får ju kolla på fredagen. Kan du tvinga dem att betala? Ja, vi kan. Vadå, aha, det kostar. Ja, det kostar. Ah, det kostar. Ja, men ofta, om vi bor hos skaters. Då måste de ju. Ja. Men det är det och så... Vad är det mer utomlands som är stort? Det är Roller Derby till I Die. Ja, den just serien. Ja. Har du börjat kolla på det? Nej, det har inte släppts. Nej, det är inte släppts. Jag vet inte om vi i Sverige kommer kunna se det. Jo, men det går säkert ladd ner. Det kommer ju sändas på Extreme Channel. Vet jo, men det går säkert ladd ner. Hoppas det. För det verkar ju ascoolt. Och våran Ruby Rehab ska vara med. Som vi inte har längre bland oss. Ja, hon är inte död. Men hon, nej. Hon är ute och ser världen. Lär sig kickboxning. Eller thaiboxning. Thaiboxning. Sjukt coolt. Ja. Men det fasen, var vår förlust. Ja, det var det verkligen. Bra jävla tjej. Mm. Vad är det vi ska ha för innehåll i resten av programmen? Vad kan folk förvänta sig? Ett ämne i varje avsnitt i alla fall. En struktur kanske. Ja, det här ämnet, eller det här avsnittet blir väl lite hip som happ. Ja. Det är bara lite presentation. Precis. Det kommer vara lite, alltså det kommer vara ett överhängande ämne. Mm. Sen tycker jag vi alltid ska ha typ några fasta punkter. Ja, men typ dagens övning. Mm, typ dagens tips. Ja, dagens tips på övning, antingen off-skate eller on-skate. Kanske, eller det blir inte dagens, det blir avsnittet. Ja, det blir ju verkligen. Ja, det blir jävligt. Fy fan. Men vi kan ha typ avsnittets regel. Mm, absolut. Regel? Det kan vi ha. Heter en regel. Ja. Men vi tänker ju bara lag för att det är legal. Det. Avsnittets regel. Ja. Det är skitbra. Och så att vi ringer en liga. Ja. Kollar hur läget är. Ja, det är skitkul. Det är coolt. Och så att ni får skriva på Facebook. Vad vill ni, typ frågor. Ja. Eller om som sagt ni har bouts eller bootcasts eller vad säger bootcamps. Så att vi kan göra reklam av det. Eller för det. Jag tycker vi kan göra typ början av varje avsnitt. Så bara kör vi direkt. Det som händer i månaden. Eller, ja precis. Precis. Eller om någon bara vill hälsa till någon. Om någon vill säga fan vad bra ni är. Ja. Slinky och Thunder. Ja. Fan vad du är bra. Det är skönt. Det är även tack du och Thunder. Det är jävla bra. Så kan du till exempel låta. Om man vill. Min dröm är att vi skulle ha en sån här telefonsvarare som folk får ringa in på. Jag vet. Men vet du vad vi kan göra? Fast stänger jag mobilen en gång i veckan så folk får ringa in. Mellan 6 och 7 på torsdagen så stänger jag min mobil. Det är faktiskt jättekul. Det har varit jätteroligt. Okej, vi ska komma tillbaks med det här och försöka fixa det på något sätt. Det låter det hade varit så jävla roligt. Vi gör det. Ja, det hade varit det jätteroligt. Kan vara det har jag aldrig hört talas om att någon gör. Nej, det är jag vet veckans telefonsvarare. Veckans telefonsvarare. Det skriver vi ner. Fan vad coolt. Men vad är det mer vi ska? Alltså intervjuer med folk då? Ja. Så får ni får gärna requesta folk. Mm. Eller, alltså om folk överhuvudtaget så här, om folk har idéer eller typ önskemål på ämnen. Mm. Vad fan, vad, eller överhuvudtaget hjälp oss. För vi har inte koll på allting. Nej, vi kan, jag kan inte ha koll på, jag vet inte ens vart Ljungverka ligger. Vart ligger det? Jag har ingen aning. Nej, exakt det jag menar. För jag har ingen aning om den ligan. Så Ljungverka får gärna säga, får gärna höra av sig. Vart ligger ni, Ljungverkan? Vart ligger ni? Vilka är ni? Precis. Hur många är ni? Vad vill ni? Vad vill ni med livet? Vad är ert mål? Veckans telefonsvarare. Det är ascoolt. Men så tänkte vi typ så här, ett avsnitt varannan vecka. Mm. Det är realistiskt, annars tror jag att det bara kommer att bli... Får vi väl se hur långt det blir. Får se hur länge vi hinner och orkar prata. Det är säkert olika med vilka ämnen det är. Ja. Och om det är många telefonsvarare. Ja, men verkligen. Åh, oh, gud vad roligt. Ja, vad mer ska vi vara med? Mm... Tänkte vi kanske trycka in lite. Nej, men prata lite allmänt så här, om coola namn och ja, men typ anekdoter. Men bara lite skitsnack, lite viktiga, frågor. Ja, lite intervjuer, lite telefonsvarare, lite tips, lite ringa upp en liga, fråga hur läget är och typ request från er. Mm. För det är ju ni som lyssnar liksom. Mm. Det är ju inget kul om ni inte får höra det ni vill höra. För då kommer ni väl säkert inte lyssna mer. Nej, precis. Vi vet att dörrbefolk är. De vill inte få det de vill. Ja, verkligen. Rastlösa. Fantastiska. Ja. Var ska man aldrig börja med den fantastiska sporten? Nej. Lite coolt som fan. Men vad fan igen? Ska vi tacka för oss? Ja, jag tror det. Men tack som fan för att ni lyssnade. Tack så fan för att ni lyssnade, om ni lyssnade liksom. Ja, jag hoppas att ni lyssnade. Fint. Hör av er. Ja. Ha kul. Vi pussar på er. Ha kul. Har vi något tips? Ha kul. Ha kul. Ha kul innan vintern kommer. Vi bor ju trots allt. Ha självförtroende, för fan. Ja. Tro på er själva. För fan. För fan. Det är bra. Det är bra. Vi ses. Det vet du. Puss.